voi peste voi toți. Spasă, da, și poate să ai bine de oameni, tu dau una cu înspurăna și veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, lumea noastră, slavă ție. Să s-a născut și mie să s-a culcat pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor dați-vă apostoli cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ion Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadocii, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Sfăriți la Chiușana și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iubiți credincioși, vom da citire pastoralei Nauprea-Sfântului Mitropolit Vlasie, care, iubindu-vă foarte mult, trebuie să o și ascultăm. Vlasie, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii de stil vechi din România, iubitului nostru cler, cinului mânahal și drept slăvitorilor creștini, binecuvântare, har și pace de la Dumnezeu cel în Sfânta Treime slăvit. Iubiți fii duhovnicești, astăzi este de zi de mare sărbătoare și plină de bucurii pentru toți creștinii din lume. Este o sărbătoare înveșmântată în bucurie și strălucire împodobită prin cântece întinate nașterii Domnului. Călătorim cu steaua și rostim acele colinde frumoase care numai în țara noastră sunt așa de frumoase în conținut și în dogmă. Prorociile tuturor prorocilor s-au împlinit prin nașterea Dumnezeescului prunc Iisus Hristos. Aceasta a fost făgăduința dumnezeiască față de omul căzut în păcat, făgăduință desăvârșită la timpul potrivit când omul a fost izbăvit din păcat. Și conform prorociilor, Mântuitorul Hristos s-a născut numai atunci când se împlinise acel timp, atât de mult așteptat de cei credincioși, atât de mult contestat de cei necredincioși. Minunile care s-au făcut la nașterea Mântuitorului au fost cele mai minunate, pline de har și de adevăr, o dovadă a Dumnezeirii sale în fața necredincioșilor, o dovadă de întărire în credință pentru cei care credeau în El. Apariția magilor care întreabă pe împăratul Irod despre noul împărat, Fiul lui Dumnezeu cel născut din Tatăl mai înainte de vrem, pruncul prea sfinte fecioare născut sub vrem pentru mântuirea lumii, reprezintă momentul descoperirilor spirituale prin care omului se destăinuie milostivirea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu față de om reprezintă cea din tâi premisa întrupării Mântuitorului, Fiului Dumnezeu, pentru ca răutate, invidia, slava de șarpe de care era lovit Irod să constituie principiul de căpetenie în virtutea căruia Irod, a cărui împărăție era numit din lumea aceasta, să poruncească uciderea pruncilor din hotar de Bitleemului. Gândind că numai așa va putea fi ucis și pruncul căutat de mari. Sunt mulți tirani, mulți dictatori ai acestei lumi care și-au mânșit mâinile cu sânge nevinovat, care și-au pecetit a lor renume cu amprenta fără de legii. În rândul unora ca aceștia poate fi înscris și Irod cel cu inimă de piatră, a cărei cugete era înnecat în deșertăciunile acestei lumi, ai că a cărui e singură purtare de grijă nu era viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu, ci siguranța tronului împărăției pământești. Din nefericire și astăzi poți întâlni tiranii frățiți prin cugeți și simțiri cu acelui rol. Ucigași de frunci poți întâlni noi prototipuri ale vitreanului Cain, care folosesc vorba cu două înțelesuri. Poți întâlni vânzători de suflete înfrățiți cu Iuda, a căror cusur nu este altul decât iubirea de azim și slava de șartă. Soarta tuturor acestora se identifică cu cea lui Irod, înfierată de boala care atrage după sine suferința trupească, după care moartea înfricoșată. Cel care scoate sabia de sabie va pieri, iar cel care iubește prin iubire îi se va deschide poarta cerului, iubirea rămânând ca o cetate întărită, a căror ziduri nu pot fi distruse de răutatea asediatorilor. Dar astăzi mai este oare credință pe pământ? Mai poți descoperi în sufletele pământenilor acele cugetări de credință insuflate omenirii de la Duhul Sfânt, prin marii părinți teologi, prin marii sfinți care au îngrădit biserica cu gard și lege, după cum a zis Mântuitorul? Însuși Mântuitorul a vrând către Sfinții Apostoli zicând că cele pe care le vor lega pe pământ vor fi legate și în cer, și cele pe care le vor dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer, și prin puterea harică a punerii mâinilor, după cum numeau însuși Sfinții Apostoli lucrarea hirotoniei, și noi, reprezentanții Bisericii lui Iisus Hristos, am primit aceeași putere, prin care cele legate de noi pe pământ legate rămân și în cer, iar cele dezlegate de noi pe pământ dezlegate rămân și în cer. Dar această putere de a lega și a dezlega este îngrădită de tradiția bisericească, de rânduirea Sfintelor Canoanele, Sfinților Apostoli, ale Sfinților Părinți de la cele șapte Sfinte Sinoade Ecumenice, și pentru această unitate în diversitate nu-și poate găsi locul pe tărâmul credinței adevărate, sfințitoare și mântuitoare. În acest sens amintesc numai canonul 45 al Sfinților Apostoli, la care se poate adăuga cel al 65-lea canon al lor, cât și altele. Toate acestea hotărâți ca episcopul, preotul sau diaconul care se roagă împreună cu ereticii să se afurisească, iar cei care le dau voia mai și slujicele sfinte să fie catericii. Iubiți credincioși, trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că adevărata biserică întemeiată pe cuvântul Evangheliei Mântuitorului nu trebuie să cedeze în fața presiunilor din interior sau din exterior. Legea bisericii nu permite încălcarea vreunui canon dintre cele ale Sfinților Apostoli sau ale Sfinților Părinți însuflați de Duhul Sfânt. Biserica este zidită pe piatra cea din capul unghiului, pe care noi, zibitorii lumii contemporane, nu vor să o mai bage în seamă. Piatra edificiului spiritual a fost și rămâne Iisus Hristos, care astăzi se naște din nou pentru duhovnicească noastră renoire, și cu acest prilej transmitem un călduros mesaj duhovnicesc plin de bucurie și îndepliniri mântuitoare către toți adevărații creștini ortodoxi care, prin jertfă de sine, se ostenesc pe slava și binele întregii ortodoxii. Toți cei însetați și înflământiți care astăzi suntem chemați la cina cea mare Mântuitorului nostru Iisus Hristos, născut în peștera de piatra Vitleemului, să ascultăm glasul celui milostiv care ne cheamă spre mântuire. Să primim binecuvântarea celui care altădată a binecuvântat călătoria magilor, să iubim în duș și adevăr, fiindcă numai iubirea de Dumnezeu poate face ca în peștera de piatra inimii noastre să se nască un Mesia, Iisus Hristos și numai prin iubire vom putea auzi: veniți la mine toți cei necăjiți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Cununa anului viitor o constituie corola sentimentelor noastre, acolo unde este credință, este pace și binecuvântare. Acolo unde este nădejde, este mântuire și slăbire din cursele celui vitran. Acolo unde este dragoste, este cerul pogorât pe pământ sau pământul înălțat până la cer. Fie ca Dumnezeu să trimită din nou binecuvântarea sa cea sfântă peste noul an care va începe în curând. De această cale urăm tuturor binecredincioșilor tot binele de la Dumnezeu, iar din partea noastră arhierem binecuvântări. Arhiepiscop și mitropolit la temă de sana. Dați binecredincioși, spune cinca și dumneavoastră. Am mare bucurie că ne-am întâlnit astăzi cu pace, cu binecuvântarea lui Dumnezeu să sărbăm nașterea acestui frunt mult așteptat de o istorie întreagă, de omenirea care era închingată în ziara morții. Iubiți credincioși, numai cel care este flământ și cu lacrima pe obraz, numai acela poate să înțeleagă în sensibilitatea sa lucrurile. Iar cel care este în tine și sătul niciodată nu poate înțelege. Când spune prorocul David că cei flămânzi se vor sătura, arată omenirea care era flămândă de cuvântul lui Dumnezeu. Arată omenirea care aștepta precum orbul soarele. Arată pe oamenii care, întemnițați fiind în gheara morții, căutau măcar să o ferăstruică, să vadă și să se revigoreze spre libertate. Arată în extremele omenirii, omul întemnițat cum voia să evadeze că nu era în firea lui acel loc. Deci așa să înțelegem omenirea înflămânzită în timpurile acelea care aștepta ceva. Și acel ceva era pâinea din care trebuia să se sature trupul și sufletul. Acea pâine trebuia să vină din cer. Ea a fost prefigurată când iudeii 40 de ani au fost hrăniți în pustiu cu mană cerească. Mana cerească, după cum de multe ori ați auzit, era coborâtă în timpul nopții din cer și trebuia culeasă până la răsăritul soarelui, cu poruncă să ia fiecare într-un vas curat cât îi trebuie pentru toată familia lui. Iar dacă lua mai mult din lăcomie, la apusul soarelui, imediat se făcea viern și mirosea. Acea mană era ca niște fulgi și când iudeul punea pe limbă acea mană, se transforma în gustul care el și dorea la nivel de minte. Deci mana cerească de atunci era prefigurarea manei cerești de care ne împărtășim noi astăzi cu nevrednicie trupul și sângele lui Iisus Hristos. Iar ca să avem această hrană de care sufereau cei înfometați, trebuia să și vină. Și iată că neîntârziat a venit, dar nu înainte de a se împlini tot ce a fost transmis prin gura sfinților săi proroci. După venirea Sfântului Apostol Pavel la credință, mare prigonitor fiind înainte și râvnitor în cele părintești și dogmaticești, avea să spună acest corifeu al bisericii că în multe feluri și multe graiuri a grăit Dumnezeu prin prorocii săi părinților noștri, iar în zilele de acum grăiește prin însuși Fiul. Deci Dumnezeu și-a trimis de Sfinții Săi proroci ca o mângâiere că va veni Cel Puternic care vă va scoate din gheara morții, din gheara tenebroaselor curse ale diavolului. Dar toți mureau, cum același apostol avea să spună, nădăjduind și cu ochii uscați parcă de așteptare să ia aceste făgăduințe. Iată, dragi credincioși, că acum, când s-au împlinit vremurile, trebuia să vină cel mult spus de Sfinții Proroci însuflați de Duhul Sfânt să se întrupeze și să vină printre noi. Nu oriunde, nu oricând și nu de la oricine. Trebuia să vină să se nască în Vitlăiem, după cum a prorocit prin prorocul Mihea. Și tu, Vitlăiene, cu nimic nu vei fi mai mic întru domnii iudei. Din tine va ieși povățuitor care va paște pe norodul meu Israel. Această prorocie o știau păstorii sinagogii. Dar datorită faptului că mințile lor, trupurile lor, viața lor cotidiană erau pline de griji materiale, mintea nu putea evada spre cele dumnezeiești să-și aducă aminte, să trăiască sau să urmărească împlinirea acestor vremuri. Până și în mare vrăjitor, cu mulți ani înainte, a cărui patrie era Persia, Valac cu numele, Valac, a fost chemat să blesteme pe poporul iudeu, când bătea război iudeii cu Valac, împăratul Moabului. De trei ori a fost lovit cu darul și el fiind corifeul vrăjitorilor, dus într-un munte de unde se vedea poporul, tabăra iudaică, el a spus, nu pot să blestem acest popor, ci va răsări din Iacov o stea și va ieși un domn din Israel care va sfârma pe toți domnii Moabului. Vorbă care nu a mers bine în urechile împăratului și l-a lepădat pe Valac. Ceea ce a spus a rămas scris în istorie, urmând ca să se și împlinească și vom vedea cum s-a împlinit. Altădată prorocul Isaia avea să spună cum se naște Hristos, nu vine un duh, ci avea să ia trup omenesc dintr-o fecioară, fără de bărbat. Că acesta era semnul omenirii pe care mult îl așteptau oamenii. Și acesta semnul va fi. Iată, o fecioară va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel, ce se întâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Nu spune o femeie, că e mare diferență, o fecioară. Deci semnul era că ea va naște fără de bărbat, cum e în firescul lucrurilor omenești. Diavolul știa de aceasta, dar nu putea să prindă când se va împlini. Și fiind mândru, i s-a umplit mintea și n-a putut înțelege vremurile, când se vor împlini, precum și slujitorii lor, a diavolilor. Iubiți credincioși, toate au urmat într-un firesc de sensibilitate dumnezeiască omenească. O vedem pe Fecioară acum, logodită fiind cu bărbat, cu un bătrân, dar dată numai să fie spre protecția celui bătrân, el fiind mort. Ea o pruncă putea să-i fie străle, poate. Cum rămâne în casa bătrânului Iosif. Dar înainte de a se logodi, după cum spun Sfintele Scripturi, ea deja a luat sămânța dumnezeiască în trupul ei fecioreni. S-a spăimântat de ce s-a întâmplat atunci în ființa ei trupească, dar și sufletească, că a fost o mișcare de Duh, că a venit Îngerul și a vorbit cu ea. Și atunci ea s-a dus la verișoara ei, Elisabeta, într-un ținut puțin mai departe, unde a și stat 6 luni. Auzise de verișoara ei că a rămas încregată, bătrână fiind, cu viitorul botezător a ceea ce la ea s-a zămisit acum. Avea să spună taina aproape spre sfârșitul vieții ei, că atunci când s-au îmbrățișat cele două verișoare, în pântecele Elisabetei a tresărit pruncul care avea 6 luni, dar acesta era proaspăt zămisit. Tâlcuirea care a fost? Ioan Botezătorul de 6 luni l-a cunoscut pe ziditorul lumii pe Hristos și a pus metanie în pântece fiind. Iată lucrurile dumnezeiești, toate au tăcut atunci când nici n-aveai cum să spui. Cum de obicei vorbim noi multe și după puterea noastră frumoasă, dar dacă nu sunt urechi de auzit și minte de înțeles, ca și cum ai grei la gardă. Așa că nu aveau sens acestea spuse de vreme ce, la timpurile acelea, iudeii, plini de carte, dar morți în fapte, nu puteau pricepe tainele. Iubiți credincioși, pruncul avea să se dezvolte, să nargă 9 luni după firescul lucrurilor și apoi să se nască. Și Maica Domnului și bătrânul Iosif, logodnicul ei, se trăgeau din acest seminție, seminția lui David. Și scris era că din seminția lui David se va naște pui de leu, că așa l-a numit pe Hristos de-a lungul prorociilor, vulturi, lei, înger de mare sfat, după lucrările care avea să le însușească. Ca un vultur, cum a spus și în alt preasfințit, aici într-o cuvântare, privește de la cea mai mare înălțime prada, cum nicio pasăre nu poate să o privească, și de acolo se repede. Hristos a venit ca un vultur din înaltul cerurilor, nu înălțime metrică, a dumnezeirii sale de desăvârșire, și a scos firea omenească din ghearele satanei, ca un leu. Vine ca regele animalelor la căror glas toate tac. Și a venit într-adevăr ca un leu și s-a arătat prin minunile sale că toți diavolii se podideau la picioarele Mântuitorului, cum vedem din faptele Domnului când a stat pe pământ. Dacă au putut să spună diavolii, pentru ce-i venit Iisus să ne chinui înainte de vreme? Cere parcă milostenie de la Hristos, dacă tot ne scoți din acesta, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Deci iată ca un leu, la care și diavolii care se luptă atât de mult cu oamenii s-au făcut ca niște mielușei. Deci, dragi credincioși, Acesta mult prezinte Sfinții Proroși trebuia să vină din seminția lui Iuda. Și Bitleemul, după cum a fost prorocit că va fi domn din care va ieși acest leu, acest vultur, acest mântuitor, trebuia să ajungă acolo. Maica Domnului locuia împreună cu bătrânul Iosif în Nazaret, cale lungă, dar a fost o mișcare de duh la împăratul Romei care stăpânea Palestina timpul aceluia. I-a venit în minte ca împărat să dea ordin să se facă un recensământ în tot imperiul și, bineînțeles, și peste iudei. Și fiindcă iudeii erau împărțiți în 12 seminții, rânduială care și-au păstrat-o din totdeauna după cei 12 patriarhi, nu știu acum cât de pervertiți sunt, dacă o mai păstrează, trebuia fiecare unde era cu locația, cu habitatul în Palestina, să se ducă în pământul de naștere și acolo să-și facă recensământul. Aceștia fiind din seminție iudaică, a lui Iuda, nu a lui Iuda Iscariotano, a lui Iuda Patriarhul, trebuia să vină în pământul iudeii, în locul Bitleemului, în cetatea Bitleem, că de acolo se trăgeau. Necaz mare pe bătrân. Fecioara deja se aștepta să nască. Porunca de împărat trebuia să fie împlinită. Gârbovirea bătrânețelor îl apăsau. Calea lungă, vreme potrivnică, vreme de iarnă, frică de Dumnezeu, frică de împărat, cinstă de pruncul din lăuntru pântecelui, dar totuși trebuia să-și adune părâmile bătrâneții de putere și să meargă. A luat un măcăruș, a luat un boc, a luat o oaie pe drum și a plecat la drum. O călătorie dumnezeiască, dar de aici putem pricepe câtă smerenie la Dumnezeu. A ajuns noaptea în Bitleem, care se tâlcuiește casa pâinii ebraică. Era foarte aglomerată cetatea, fiindcă mulți veniseră pentru aceeași împlinire a legii împăratului. A bătut în multe porți. Nimeni nu i-a deschis, fiind și noapte, și atunci a găsit o peșteră. Acolo s-a dus, s-a milostivit cineva, spunea că în casa am totul plin, doar aici dacă vreți să stați. Nu s-au rușinat. Și dacă s-au împlinit vremurile, acolo s-a născut Hristos, într-o peșteră. Acolo mai erau câteva animale, și cu animalul care l-a adus bătrânul Iosif, gândind că poate trebuiește pe cale de plată, au sensibilizat prețul acestui frunt. Și parcă mânate de un duh, cele necuvântătoare și fără rațiune s-au făcut cuvântătoare și pline de rațiune, sfidându-l pe om. Au văzut fruncul în răceala nopții și a iernii și cu nările lor ca niște turbine încălzeau pe frunt. Iudeii nu făceau acest lucru, stăteau cu pocalele în față și sporeau de somn. Domnul Hristos nu a venit pentru animale, a venit pentru măria sa, zidirea sa, chip și asemănare. Aceia dorm, iar animalele priveghează. Noaptea, care este siloasă pentru ochii omului, și-a adus contribuția că a făcut o oază de lumină, s-a risipit și a venit lumina și lumina pe prunc și locul peșterii. Aceea, nesimțitoare fiind, a venit într-o conglăsuire și a arătat că acesta este ziditorul lumii. Lumina minții oamenilor era mai întuneric decât întunericul nopții. Greu risipește în întuneric, dar iată acel întuneric al nopții, parcă într-o conglăsuire cu cele cerești, și-a arătat contribuția. Acesta este dătătorul de lumină. Și tu, omule, că am venit pentru tine să-ți dau ceea ce ai pierdut, lumina, tu dormi. Și nu s-a răzbunat Hristos, nici Tatăl Ceresc, nici Sfinții Îngeri. Cum am spus de multe ori, cine este înțelept știe să rate, să tacă, în nădejdea că te vei lumina cândva. Docții de carte stăteau și mâncau cu burțile pline și în alte lucruri trupești. Dar găsim câțiva păstori care înconjurau turma lor în puterea nopții. Nu dormeau. Că așa este scris păstorului care este adevărat să privegheze pentru cele care le are în custodie. Noapte fiind, e greu pentru ochi să stea treaz, dar ei stăteau și privegheau. Și nu oriunde, în pământul unde strămoșul lor, David împăratul, păștea oile tatălui său. Că din acest loc a venit când era copil, a lăsat oile în custodia unui prieten de-a lui și s-a dus tocmai în momentul pricirii iudeilor cu filistenii, când au căzut la un târg, la un troc. De ce să ne omorâm ca nebunii? Noi ne scoatem, zic filistenii. Un om viteaz, scoateți și voi unul viteaz. Și să se lupte ei și atunci, prin înțelegere, aceluia va fi cu luna bilinței. Și atunci, cum știți, a venit Goliat, un animal de om, vreo 4 metri, și ne putea un om normal, cum suntem noi, să se lupte cu așa gorilă. Și a ieșit pruncul, David, cu vreo 10 ani. A cerut voie de la general, eu mă duc. Mă, copile, dar cum să te lupți tu? Lăsați-mă pe mine să iau o cara poporului Israel, în numele Dumnezeului părinților noștri, ale Avrama, lui Isaac și a lui Iacob. N-a spus în numele lui. Și atunci a scos praștia și cu pietricica și l-a ucis prin credința în numele acelui Dumnezeu. Deci acela păștea oi de aici. Iată strănepoții lui privegheau asupra turmei. Și pentru aceasta că ei erau curați la suflet, pentru misiunea care o aveau. Dar neînțeles în cele duhovnicești, în cele dogmaticești, a venit Îngerul și le-a arătat lumina unde o vedeți voi că strălucește. Acolo vă arată locul că acum s-a născut vouă Dumnezeu, s-a născut pruncul Iisus, s-a născut Mesia mult așteptat. Doamne, câtă mărire peste acei oameni, simpli fiind în carte, dar de o comoară incomensurabilă în trăirea sufletească. Și aici putem să tragem nectar, să nu se împuțineze nimeni la suflet că este nepregătit în carne. Dumnezeu nu se uită la aceasta, se uită la inimă. Se uită în sentimentele tale, ca lui Dumnezeu sunt toate. Așa și aceștia au rămas în istorie, că s-au învrednicit pentru curăția sufletului lor să fie vestiți de îngeri că acum s-a născut pruncul. Restul lumii dormea și spre sfidarea tuturora cărora Dumnezeu le-a dat minte să înțeleagă împlinirea vremurilor, vin din îndepărtata Persie 3 magi care erau de meșteșug vrăjitoresc, seminție nobilă, dar depărtarea și mișcarea aștrilor care s-a făcut în Persia i-a determinat să ia binecuvântare, voie de la împărat și să vină până în Ideea. Aceasta simbolizând că până și păgânii, oamenii care n-aveau nimic comun cu Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul nostru, atât de sensibilizați au rămas încât că și-au lăsat meșteșugurile treburilor lor, au luat o steneală pe umerii lor și au bătut atâta cale, nu fără de primejdii, să vină și să aducă daruri celui care se va naște. În Persia, cu vreo 2 ani, cum spun istoricii, a apărut o stea. O stea nefirească, care mergea în sens invers stelelor de pe cer. Când răsărea soarele, această stea nu se stingea, cum e firesc cu stelelor. Se lăsa văzută și în amiaza mare. Și ca să dobare firescul lucrurilor, când mergea, când stătea. Aceea nu era decât un înger în chip de stea, fiindcă perșii erau mari cititori în stele, le-a arătat Dumnezeu pentru curăția sufletului lor, nu Dumnezeu, ci fapte, un semn astrologic, că semnul înseamnă sau o minune ceva care sfidează firescul lucrurilor. Și ei, fiind maestri în citirea stelelor, când au văzut că toate stelele merg într-un sens și aceasta merge altfel, toate adorm, se sting, pierd la răsărit asta, nu? Toate merg într-o monotonie, nu se oprește niciuna asta să, și-au dat seama că e ceva nefiresc pentru ei. Și-au mers după stea, până când au ajuns la hotarele iudeii. Atunci era Irod împărat, un om foarte vanitos, plin de sânge, un om care nu-l poți numi om. Cum vedem pe strănepoții lui de astăzi, că un om care nu are o legătură cu Dumnezeu este foarte aproape de a fi un monstru. Nici cu semenii lui nu are nimic. Și când a auzit de la aceștia că unde s-a născut un împărat la voi, el imediat gândind trupește, se gândea că poate s-a născut un împărat să ia tronul. Și-a aplicat vicleșugul, cum de obicei fac oamenii, nu știu eu unde trebuie să se nască, dar lăsați-mă, păsuiți-mă un pic ca să întreb pe cei care sunt abilitați pe așa ceva. Și întreabă pe cărturari, întreabă pe rabini, trebuie să se nască vouă cineva, un împărat? Da, trebuie, că scris este în cărțile părinților noștri, în Vitleem. Și atunci le-a spus magilor, mergeți și vă închinați cu glas de vulpe, dar să veniți la mine să-mi spuneți să mă duc și eu să mă închin lui. Că dacă s-a născut un împărat, cum să nu mă închin și lui? Dar el viclean gândind că dacă îi va spune cu exactitate locul, se va duce și îl va omorâ, ca nu cumva să ia tronul. Când au ieșit de la palatul lui Irod magii, imediat s-a apărut steaua care se ascunsese la hotarele iudeii. Și-a mers steaua și a arătat din înaltul cerului, s-a coborât, a stătut deasupra peșterii, ei și-au dat seama că în acel loc trebuie să fie noul împărat care s-a născut și când a intrat în peșteră, steaua s-a făcut mică și strălucea deasupra trunchiului. Acela era Îngerul lui Dumnezeu. Magii, 3 la număr, erau strănepoții acelui mag, acelui vrăjitor Valam, de care am spus că a prorocit că va răsări din Iacov în stea și va dărâma pe toți domnii Moabului. Moabul, moavitenii erau un popor păgând de o ferocitate cumplită. adică păcatele oamenilor vor fi demolate, stricate prin nașterea lui Hristos. Dragi credincioși, magii au adus fiecare între istusele lor ce s-au priceput, unul aur, unul tămâie și unul smirnă. Și acestea simbolizau, aur a adus ca unui împărat, că darurile după prețul celuia pe care îl vizitez, este aurul. Îi aduce pruncului nou născut ca un împărat al cerurilor și al pământului, ziditorul cerului și al pământului. Tămâie ca unui Dumnezeu, că era și Dumnezeu întrupat. Și smirna o aduce ca simbol al morții, că în poporul iudeu, după cum era și pruncul nou născut, era obiceiul ca la moarte să se înfășoare cu smirnă și cu alte aromate trupul celui mort. Deci unul a arătat ca împărat ziditor al cerului și al pământului, unul ca Dumnezeu și unul că va muri. Un mag îl vedea bătrân și încărunțit, un mag îl vedea la vârsta de 33 de ani și un mag îl vedea prunc. Apoi, după ce au pus închinăciune noului născut, acel care a împlinit vremea a ceea ce a zis prorocul Solomon, că nimic nu este nou sub soare, trebuiau să meargă în țara lor și după legământul care l-au făcut cu Irod, trebuia să-i spună unde s-a născut pruncul. Dar noaptea în vis a venit îngerul și a spus, nu mai mergeți pe la Irod să-i spuneți unde s-a născut, ci mergeți pe o altă cale, arătată de înger, nu mai aveau nevoie de stea și s-au dus la țara lor în Persia. Acolo aveau să vestească că s-a născut Mesia, acolo ei au fost printre primii apostoli și l-au mărturisit pe Dumnezeu, că s-au învrednicit de ceea ce nu s-au învrednicit cei cărora li se descoperiseră prin prorocii. Iubiți credincioși, multe se pot spune la acest eveniment de împlinire a Sfintelor Prorocii. Le vom mai comenta mai târziu și în alte cuvinte, dar să înțelegem ce înseamnă somnolența în om. De ce ne-a dat Dumnezeu atâtea daruri și darul cel mai mare este mintea, cu care pricepem tot ce este în jurul nostru, ca să o folosim în scopuri dumnezeiești. Țineți dumneavoastră vreodată un lucru care nu vă trebuiește în casă? Îl alungi, îl arunci, te dispensezi de el. Oare Dumnezeu, dacă ne-a nobilat cu mintea, care are sorginte dumnezeiască, totuși în tăcerea și răbdarea lui nu mai ține pe umeri. Revin la un cuvânt. Când omul începe să cadă, primul lucru care îl pierde este mintea. Că dacă ai pierdut-o din judecata ei, ai pierdut totul. Devii un altul foarte incomod, demn de marginalizarea celor mai buni prieteni, iubiți credincioși. Acest prunc care a închis prorociile, acest prunc care a făcut cerul și pământul, acest prunc a venit acum și nu altă dată, pentru nobilul scop că iubindu-ne s-a smerit. Noi nu suntem în stare să ne smerim, să ne mărturisim că nu atunci a fost nașterea Domnului, ci acum. Nu suntem în stare ca să rezistăm la un brid de linte ca Isav și când îți pătrunde nările mirosul mai bun pentru pântă ce lepezi legea. Vreau să rușinez de mult, dar părintește, nu sfidător, acești prunci care sunt fiii voștri, credeți-mă, i-am văzut ca niște îngeri. De ce? Iată-i cât de greu le-a fost, mici fiind, să țină acum cu nebuneala aceasta să nu mănânce de dulce. Tot au postit. Și vedeți că pruncii Babilonului, care mâncând semințe, erau mai frumoși ca ceilalți. Ceilalți bătrâni și încărunții, plini de carte, n-au vrut să o facă. Una-i să vrei și alta-i să nu vrei. Așa și iudeii timpul aceluia, în loc să stea să privegheze, au dormit. Cu adevărat se împlinește ceea ce a spus Hristos în Evanghelie. Venirea Domnului Hristos este ca fulgerul pe cer. Nici nu a apucat a se naște și a și dispărut. Așa va fi și venirea a doua a Domnului Hristos, cum a venit acum și s-a născut, în cea mai mare ignoranță din partea oamenilor. Dar a venit trena de îngeri care i-au cântat nemuritorul, îngerescul și Dumnezeiescul cântec, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună în voire. La mulți ani!